Смархонь. На рэстаўрацыю палаца паркавага комплексу Міхала Клеафаса-Агінскага, што ў вёсцы Залесся Смаргонскага раёну, паводле сённяшніх цэнаў трэба каля 5 мільярдаў рублёў. Такіх грошай няма. Пра сітуацыю перадае Міхал Карневіч. Сядзіба знакамітага кампазітара, дзяржаўнага дзеяча, паўстанца Міхала Клеафаса-Агінскага, чый паланэс развітання з радзімай ведаюць ва ўсім свеце, цяпер у жудасным стане. Вядома, што Міхал Агінскі пражыў у Залесі 20 гадоў. Тут і былі напісаныя ім лепшыя музычныя творы. Падтрымліваць сядзібу ў належным стане ўлады не могуць. Дырэктар палаца паркавага комплексу Владзімир Ліхота кажа, што зараз яе з балансу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага музычнага мастацтва перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам. Рэканструкцыю тут спрабавалі праводзіць яшчэ з канца 70-х гадоў, але і цяпер турысты бачаць толькі будаўнічыя рыштаванні. Адзінае апірышча будынкаў, якія памалу асыпаюцца. Падрыхтаваны праект, і калі пералічыць у цяперашні цены, гэтыя цены, которые там базісныя, то выходзіць 5 мільярдаў. То есть праект ёсць, ён прайшоў экспертызу, па ім можна будаваць. Ну а калі гэта пачнецца, не ведаю. У дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай музычнага мастацтва вучоны сакратар Тацяна Мельнікава кажа, што сядзіба Агінскага знаходзілася ў іх на балансе каля 10 гадоў. Пытаюся, чаму за такі доўгі час не правялі рэстаўрацыі? Ну, чаму? Работы вяліся, но адразу ж рэстаўрацыя не праводзіцца. Рыхтаваўся праект, ну і астатнія, вельмі шмат паперы кожны час, і грошы. Аўтар праекту рэстаўрацыі палаца паркавага комплексу ў Залесі Людміла Іванова распавядае, што праект цалкам быў гатовы ўжо ў 2006 годзе і дагэтуль ляжыць незапатрабаваны. Са слоў Людмілы Івановай, для яго ажыццяўлення патрэбныя прафесійныя спецыялісты, якія маюць пэўны досвед у рэканструкцыі падобных аб'ектаў. Тое, што сядзібу Агінскага перадаюць на баланс мясцовым уладам, яе вельмі засмуціла. На думку спадарыні Івановай, гэта прывядзе толькі да таго, што рэстаўрацыю адкладуць на пазнейшы час, калі яна падаражэе. Ну, район сейчас вообще денег не будет иметь. Это понятно. Пропадает, в общем-то, пропадает проект и пропадает здание, потому что его техническое состояние все время ухудшается. Соответственно, если когда-то придет время его отреставрировать, то просто надо будет заново корректировать проект. Вот это еще одни вложения. Магілёў. Письмовый дозвол на вертание будинку былой синагоги дал Александр Лукашенко. Цяпер габрэй чакаюць адпаведнай пастановы гарвыканкаму і гарсавету, паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў. Вяртанне будынка габрэя магілёўскай грамады Хабат Любавіч дамагаюцца ўжо шмат гадоў. Вопросов финансирования бы не было. А теперь евреи тоже стали бедными. То есть все сейчас говорят о кризисе. Конечно, мы в первую очередь на себя надеемся. Но если объявят поддержку от России, то мы не то что не откажемся, мы будем очень рады. Зазначая представник громады Эли Генелис. Синагога, про якую гаворка, находится в неколе оживленном Могилевском районе, який у народе звался Школища. Теперь тут нема и десятка будинков. Те, что есть, належат Могилевскому гарводоканалу. Будинок синагоги гэтай установе не патрэбны, бо ён аварыйны. Пра гэта кажа прадстаўнік магілёўскага гарвадаканалу. Для нужд наших нет необходимости восстанавливать его. Мы обеспечены помещениями, фундаментом треснуло, все там надо усиливать. Восстановить историческую справедливость, я полагаю, они хотят взять для этих целей. С нашей стороны никаких возражений абсолютно не будет. Про историчную справедливость кажа и Элли Генелис. Там стояли первые синагоги в Могилеве, они до сих пор остатки их стоят. У нас есть люди в общине, которые ходили до войны туда, в синагоги. У гарвыканкамі не коментують своей позиции относно магчымай перадачы габрэям іхнага былога культавага будынка. Калінкавічы. У мястэчку Юравічы Калінкавіцкага району не вытрымліваецца тэрмін рэканструкцыі былога кляштара, помніка архітэктуры 18 стагоддзя. Улада не мае грошай нават на турыстычны аб'ект з так званага «Золотого кольца» Гомельшчыны. Заказчык рэканструкцыі манастырскага комплексу прадпрыемства «Гомель рэстаўрацыя» генпадрадчыкам да нядаўняга часу было закрытае акцыянернае таварыства «Эльвіра» з Менску, і рэканструкцыя комплексу павінна была закончыцца сёлета, гаворыць начальнік вытворча-тэхнічнага аддзелу фірмы «Эльвіра» Валер Дранчук. У нас просто не хватае сіл, мы вже не генпадрядчыкі, 27-й гомельскі трест генпадряд выполняет. Мы будем выполнять только спецработы, я имею в виду лепніны і все остальные. Прадстаўніца прадпрыемства «Гомель» рэстаўрацыя прызнаецца ў фінансавых цяжкасцях. Слышу впервые, што мы в этом году здаём этот аб'ект. Денег недостатка. недостаточно для сдачи объекта. Гомельский трест номер 27, який поводле домовы только у красавіку был наделены правами генподрядчика, силами своей будовничей управы номер 43 ставить теперь рештаванні, каб аднавіць былы езуитский костел. Оповідає головний инженер будовничей управы Геннадий Харитонов. У мястэчку Юровича, якое было надзелена магдэбургскім правам, яшчэ 250 гадоў таму дзейнічала школа. Пры кляштары былі музычная бурса, тэатр і бібліятэка.